الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. سورة قصص کی مضمون ذکر شو د قیامت او باغی کی احوال لمجرمانو چلا بتپوس کی زما غي صداران استاد بخيال کې کمزوري چنن حاضر شي او تاسو له امداد در کې هغه به جوابونه کوي دیو بل نبا به زاري حاصلې دغه سی بیا د سنت ته پوس بکی الله چې زموږ پیغمبرانو په حق کې هم څه قسم عمل کړو دا غینه جواب نه جوړیږي د ډیر هیبت ته قیامت توجنه ملانه بول عزت وی ټول وداس نه ای سهلق بګشته دی چیغی تا بڑیر استقامت حاصلی اغیبا دا قیامت دا حیبت نبچی ناغا ذکر کی دی آیات کے او دا اغیم دق صفتو نبیانی چلا کم تپوسو نوکڑو دا خپل وحدانیت او بیا دا رسالت او دا نبوت دغه دعا عملونه پاغي کیو فاما من تابا هغه څوک چې توبه ایستلی و از شرک نه شرک کو چې نو په جهالت کیو او چې کله قران و اوریدو بیان و اوریدو نو توبه ایستو د شرک نه نو موحد شو نزکه دو ذکر کوي تابا و امنه توبه ویستا د شرک نه ایمان راوړو په الله باندې په وحدانیت سره و عمل صالحا او د مقام د سنت ته عمل یې کړو په طریقه د سنت عمل صالح وی غیتا بیزاوی وی ما سوغ هشارعو چه شارع کم عمل کار کرده امت تے پیش کرده اغیط عمل صالح وی نو دا دا سنت عقیده هم سیوا کل چه دا دو خبری سیوی و دوارو بانده مضبوطو نالے انجام ذکر کئی فعسا ان یکونا من المفلحین پر دغا خلق چدے دیباد کامیاب و خلق نئی مفلحین خدیر دی انبیاء کرام اولیاء کرام دې ودا غینه شماري دا غی په جماعت کې وایي دې خپل عملونه په جوان دي چې عقیده توحید وا او عمل په سنت باندې و اگر کډیر عجز او غریب د دنیا او پیس وسره نو دنیا کې اډو چا پی جنځنا او دا ګمان په عمر راتو چې دې به کامیابی دې به د الله د نیکو بندیان نه وي الله به تن رضا شوی نه دې چاپی ګمان راته دومره د دنیا عجز او غریب او ناچار زګه د سرمایدارو ذکر خو مخکې وشو کنه پیرانو موریدان مضمون بیان شو د قیامت احوال د مجرمانو اور سره بشارت د پاره د مؤمنانو ډیر خاستا نو اس قران سلسله د دلایل عقلی او ذکر کوي ولې پتاو لګي دا چې کامیابی هغه د صحیح عقیده سره تړلې ده نو صحیح عقیده لپاره دلایل پیش کوي عقلی پنځه تر اخره پورې او باقی کې د الله دعا مشهور صفاتونه ثابتې چې متصرف په عالم کې الله دی الله سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین سمرا خیستا خبر ادا وکاش چی عمل پیوینو نول صفت دا اللہ دا ثابتی چی متصرف پا عالم کی اللہ دے او دیم صفت ثابتی چی غیب دان عالم الغیب صرف اللہ دے دا دوال صفتونه د الله رب العزت په دې ځای کې په منزله د علت او معلول دي په منزله د دعوی او د دلیل دي لکه دا دعوه ده چې متصرف په عالم کې الله دې اختیارات داغدي د بل چا نه ولي ځکه چې هغه غیب دان دي تصرف هغه سو کولی شي چې پويږي کنه نو دا رستو صفات یې ولا په منځله د علت او د دلیل ذکر کړی دی اول دلیل وربک یخلق ما یشاء ویختار او خاص ربستا پیدا کی هغه چې خوښی شي او بیا باغی کی چونکی اغسو که چخوا خیشی دو دنیا کی دو قسم خبری دی یو خلق دی دام دا اللہ صفت دی او بل عمر دی اغام دا اللہ صفت دی الا له الخلق والعمر چلاوی خبردار پیدا کولم زما صفت تے بیا پاغی کی غور کولم زما صفت تے بغیر زمانا نبل سوک پیدایش کولشی او نبل سوک غور کول کولشی ایو دا اللہ کا انسانانو تو گورا سمرے پیدا کلی پا دنیا کی نپاری کې بیا چانټی کړی دا څوک پیغمبران کړی دي نو وي اختر دا داغه کار دي څوک علما کړی دي نو وي اختر دا غدا سي کوي انتخاب کوي څوک د دنیا مالدار کړی دي دا داغه کار دي سو سمرتبی ولور کړی سو کې بادشاہان کړی دي دا داغه کار دي ويختار ما کان لهم الخيره نشته مخلوق لرا زره اختیار اختیارات د الله چلیږي په دې عالم کې د بل چا اختیار نشته یو زری په زره د خپل ځان اختیار نشته دچا ځکه دا ښکاره دلیل دی چې څوک د مرض نه نه دی خلاص، څوک د موت نه نه دی خلاص، څوک د غم نه نه دی خلاص. کم بیاو او کاری پسې د دنیا نور صلحاو هر څوک جیوی د مرض نه ځان خلاصول شو، د موت نه ځان بچ کول شو. ما کان لهم الخيره، په خپل سر کې اختیار نو چې ځان بچ کړي وي، یو سکند یې دنیا کې ځان پاتې کړي وي. نا کله چې نیټراله او اجل مطلق راغی بیا هیڅوک نه دی رستو شوی. الله یو سکندم لا استاخرون ساعتن ولا استقدمون، کله چې بخپل ځان کې او بخپل سر کې د چا اختیار نشته، نو د بل حق کې وسه اختیار لري. دا عقیده او حقیقت کې د اسلام په دې باندې او سړی مسلمان او چې کله په دې صفت د الله رب العزت کې بل څوک هغه سره شریک کوم چې نه اختیارات شته د دنیا کې، اختیارات شته او د دې لپاره باقاعده مبلغین دی دنیا کی چاغیه تبلیغ کی او دعوت یې ور کوي هر چاته باقاعده ولې دا دعوت ته کنه چې کله امام استاد خپل مقتدی ویني چې دانه په خاتلین ورته وی ولې تور ډیر بابا نه تل وی چې مقتدی ویني چې سترګې خوګي کدوانه نه یې وسترګې خوګي نو ورته وی چې ولې یعقوبی بابا لنه تلې خلک ټول ځکه نه روغ مړ شي دا څه ولې د هر مرض د پاره دي زموږ ګرځولي کنه اختیارات خودی د الله نه اغستی دي پته نه لګي تاریخ چې کله اغستی دي او اختیارات د الله نه اغستی دي هغه اولیاء له ورکړي دي کسو خپای او غمجنی نو دې تینا تاسو کوي چې ولې خپای هغه ته ویره لاس کال او شو ادم یې کړی دی او هیڅ یې په سترګو نه لیدل نو هغه ته ویولې پیر بابا دا نه تللی نه خبر چې هغه اولاد ورکړي یا غمجنی د ناچارې د وجیناو د خوارې د وجینا چې کاروبار یې نه وي دی وجینا خپایم دیو ته وی چې ولې لا ورته نه تلې دا تا غنجله فزانه خو هغه سره دی دا شرک ته په دنیا کې کنور شرک څنګه یې چې هغه داسې خلق مقدسو زواتو نخوریگی کنا دنیا با ستر اقیو کی و تنزل کی بروانی دو قرآن دا دے اس بات کئی چه خلق ام اللہ کئی چونکول ام اللہ کئی سوک نبوت پارا منتخب کی او خاص کی سوک د علم د پاره منتخب کی او خاص کی، سوک د دنیا د مشره او د اقتدار د پاره خاص کی و یختار، دا صرف داغه کار ما کان لهم الخيار، نشته ممکن نه د مخلوق لره اختیار. ذیلان د قرطبی ذهن تله استخاره تا دا حدیث ذکر کړی دی چه بنده اتک چره سوال که زان لا او دا دی ارمانی چیزی او کار کوم چی دا بزمان دا پارخی او کبنی خوان پا دیتا نپوئی گی دا بدا اللہ نا تپوس کے و معلومات بکے نو اگا دعا باوئے چی اللہ امینی استخیرکا بی علمکا و استقدرکا بی قدرتکا دا اگدہ دعا دا دا دعا بکے برکات وو کې پازې باندې وسملي نو کې دې چې الله تعالی ته پاغ ورځ باندې سو علامي او خي چې دا کار خده کې خنه دي بیا کونه شي نو پدېما پدريما خدا به الله نه ته معلومات کې کنه ها ته پدې نه پوي چې دما ده پاره خیر پس کې دي واچه داس یو کاری چه دوان طرف ای کنا چه رتا با خیری او کشر بایی ناغی که داشتا کنا دا دعا با که دیتا استخاروی پخ پل بای که نا خو ندیر آگلی چه بل چاہتا بای چه دوما دا پار استخاراو که هر کار با تب بل باندی که پخ پل بس عمل نکه او زدوم را گران کار ندی ما کان لهم الخيره مخلوق لره سه اختیار نشته اختیارات صرف د الله دی ولې قبل چاله اختیار امنو او ثابت یکوم نذقد الله سره شریک پیدا کول دی سبحان الله الله پاک دی وتعالى رچت اما یشرکون دا غنا چې دی او سره شریکي اسپته نه لګي په خپل هم نه پیژني خو دا ډېر لوی ولي دی او دې ته په لاس کې ډېر لوی اختیار دی توبه او وي تنه خبر د پیرانو او د کرامات نه اغید لوی د ملک قانون بدلینو نن ویوشان قانون چې سار پاسې نو قانون به بدل کړي ورې چې کم ده تتلو هو قانون یې بدل کړي کنه وې دومره لوی اختیارات او حال دار چې دا سورې ال عمران کې وې اجتماعات کله رب العزت ځان له ثابت کړی دي قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاؤ وتنزع الملک ممن تشاؤ وتعز من تشاؤ وتذل من تشاء بيدك الخير لا يدخذ دنیا کی خلق اڑوم راڑوم انقلاب راولم د بلچا سه اختیار دی سبحان الله وتعالى عما یشرکون دلیل سره سمرا ذکر کړه رد شرک چې خالق الله دی او مختار کل الله دی دویم صفت دا ځکه الله خالق دی او ځکه الله متصرف دی په عالم کې وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون اور رب ستاچ دے پیغمبر پاک ہوئیگی پاغا سوچ پٹی دا سنی دا خلقو او پاغا سوچ اخکار وائی عالم الغیب والشہادہ صرف اللہ دا کئی او بند پزل کی دیر حبر پٹی یا نیخ کارا کئی او دیر پابندی کئی پزان باندی چی دا راست کارا نشیم اللہ تینا خبر دیم بلکہ اللہ تینا آغا وقت کی خبرو چی دا پزل کی دا راست راغلی نو دا سرا دادو په خیال کې نو هغه وخت کې الله خبرو چې د پزړه کې ودا خبر راګرځي دې بیا رستو خبر شي چړ کې میتیر شو الله ته نمخ کې خبرې ښا ما تو کن صدورهم علیمم بذات الصدور سوک دې الله دې رت کې پاغا سنداسیانو باندې او پاغا جادوګر باندې چې ناس لار کې ناس دي او څوک پلار دین وی راشا پل قسمتو ګورا حضرت شیخ وی دی اوزل روانو ما هغه وخت کې هندستان کې بلنشیر وته وی هغه وخت کې مدرسه کې استاد شیو ما بلارت لمنو تکان دا غرما دا سور نور دا ایسوک نشتا او دا یو تور میلو ناسته پلار کی او زان سر ایک گوڑی ایخی دیں نما تا ایوازو کا ویرا شخ پل قسمت معلوم کا نزا کین استم ما توی چې خا معلومه ما خپل قسمت خپل ستانه تاسو کومه چې تا د خپل قسمت معلوم دی چې تر کومه پورې باب دې سرو غرمو ناشته مه ما توی چې زاسا د مولانو کار نه دی دا دی خلق ملک تباکه دا شیطانان دی په شکل دی انسان دی شیطان بصورت انسان دازی داغو کی نولی دی کنا دمرا پابند دی خوا چی مخلوق ټول سورو تا تلیو او مکاناتو تا تلیو او دا شیطان پسرو غرمو ناستو دا هم دا دیو شیطانی و کنا خوا حلکا قسمت تا تا معلوم دی دی اقیدی خلق تبا کرے چدا صفت تے اللہ لنے دیور کرے او سم دی سمرہ زور دی دنیا کی خوا بس دا شرک دکنا چدا چاسا رکینی اوگا تخپل سپارہ شورو کی چیرکار خراب شو ڈیر خراب شو او داسې خو کاروبار روانو داسې او ناسا په داسې ګربې بریک پکې راځي چې بس نو یې زلاله ما یو استاد لا یو ملاله ما ته وی چې تا وی زونه در باندې شي وی دي دا غځه دا ظالم دی ولي د تا وی زونه علم چاته شته نو دې څنګه داوا کوي د غیبو او دا ټول خلق په دې کې مبتلا او چا له ورزین د قبا ته ویخه تابانی تعویذونه شي وی دي کوړی دروان دي شي وی دي او تابانی جنات خو غیب دي کنه چې قران وی چې هغه ویني تاسو یې نه وینئ کنه نو دا علم چاته د کتابانو جنات دي کله وی تابانه خاپیری دي ټول درو ګوره قران او سنت کې جنات مشتا شیاطین مشتا خو خاپیری نوم پکې نشتا دا دروغ دي خاپیری څه ته وي نو دا مخلوق چې بدی مبتلا دي نو د دې عقیده په الله باندې نشته دي بلکې دې عقیده په دې پیرانو ملنګانو په دې باندې چوی دی پویگی گنا دی رو باسی کنا خوا و ربو که یعلو ما تکن صدورهم و ما یعلنون ادا وجه دادا چه اجزانو قرآن نده ویلن ولی دا عقیده و قرآن خوی دا عقیده بل زیکی نشتا تا دی وجه نا اللہوی چه اسلاح پا قرآن کی بل کتاب نشتره چې هغه ستا اصلاح وکړي او رب ستا پوئیگی پا آغس باندی چپٹئی سنی دا خلقو رازو نئی چپٹئی ساتلینو اللہ تینا خبر دے وما یعلنون او پا آغس باندی چخکارے وائی مطلب تینا عمومو کنی یعلنون کے خوص شک نو خدا قرآن عموم کئی چپہار سو پوئیگی بس پٹاو پا خکارا باندی دا دویم دلیل یې ذکر کړو نو سمارا هر دلیل سره سمارا پیش کړي کله چې غیب دان الله دی او هو الله لا اله الا هو نو دغه الله دی خاص نشته حاجت روان او مشکل کشا مگر یو الله دی له الحمد فی الاولى والآخرة خاص د الله تعریف ندی په دنیا کې هم په آخرت کې هم دنیا کې هم د الله تعریف ته نو آخرت کې هم د بل چا نه دی بل څوک پرې نه خو د تعریف ته ها کسو کې کوي نزان غر کوي الله سره شرک کوي چې ته د بنده تعریف کئ کار څنګه باندې نو تعریف لایق نه دی قرآن بار بار وی فلا تزکو انفسکم حدیث وی نبی علیہ السلام چه احسد ترابا فی افواه المداحین سوک چستا پا مخ کی استا صفتو نکی نخور و تون ولادی خلیتا من ادا کنا چه ولی دا بنده صفت کئی بنده خو عاجز دے بنده خو کمزور دے ضعیف دی دا غزاد صفت نه کئ چې صفاتونو مالک دی پار صفت باندې پورا دی ولو المثل الاعلى في السماوات والارض صفاتنا ذلک کوان چې د خلاصي ندی کنا چې قران وایي چې کار څومره شمار نو پورا به نه کئ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا نِعْمَتُنَي صِفَتُنَ دِي کَنَخَا ناغا خود شماری ندی شماری نپار دی نو تا آغا پورا کرو چوز دا بندم اغی تارم شوی دیو صفت کوان دا بل صفت کوان پا صفتن ہو دا مخلوق پا صفتن مارن شو اللہ رب العزت وینا که حمد و سنا دے نو زما دے پا دنیا کیوں پا آخرت کیوں اخرت کې هم نبی علیہ السلام وی کله چې زه په سجده باندې پریو زم الله تا نو زبا پاغه سجده کې د الله اغا حمدنا او سناګان ویم چې وس مال ناراضي اغا وخت کې ناراضي اغا وخت کې الله زما په زړه کې القا او کیم لو الحمد فی الاولى والآخرة دغه سیدا معنا تینو مراد ده چې انسانان که یو کار شروع که نوم دا اللہ صفت بکه چه بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأو سبق ویما شروع می اکلاپ دی کلیمه بانده یا آکلو خوراککو ما شروع می اکلا دا اللہ پنم بانده چه سکار شروع که نو دا اللہ نوم فی الاولا که بیان شروع که نوم شروع که بید دی زینه چه الحمدللہ رب العالمین قرآن پس شروع شوه دی او چی بیا ختمینون بویچی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین پا اول دا بیان کے او پا آخر دا بیان کے پا اول دا پروگرام کے او پا آخر دا پروگرام کے ویلیه ترجعون وله الحکم او دی اللہ لرا فیصل دام فیصلی سوک کئی فیصلی اللہ کئی ولو الحکم ویلی ترجعون او دی اللہ تبتا سوا پسکڑی شیع قیامت کی تا دا اللہ دا وحدانیت صفتو ندی کنخا ستاینا او صفت او تعریف هم دبل چانا او فیصله هم دبل چانا فیصله سوک کئی گوتا براو نیسا چه فیصله اللہ کئی ولو الحکمو دی دنیا کیم ویلی ترجعون آخرت کیم ندو دلیل ذکر کرو دو سمارات او دو دلیلونو کې د الله دو صفتونه بیان کړي چې متصرف الله دې او غیب دان الله دې په دلیل عقلی ذکر کې دریم او دې ته اعترافي دلیل وای تاسو کې د مخلوق نه دیو مقرار کوي چې او دا کار څوک نشي کولای خو په خوانو وکاوخه اوس نه کوي اوس بالکل مقابله کوي د دیخه قل ارائیتم اوایا خبر را کیماتا ان جعل الله علیکم الليل سرمدا الى يوم القيامه کو ګرځي الله پتا سبحان دیشپا همیشه تر قیامت پوری ولي نور نراخی جی نا بشپای کنا یا کراوی خیجی نورانا بیتی ناغستیم اسی ککوڑی بایی بس نشپا بایی کنا تر قیامت پوری خوا دا آیت مطلب دا چې اللہ رب العزت وی دا نور مالک سوک دیم نور دا چاپ اختیار کی دیم وی کنا نو پنجاب کیوی چې د شمسو تبریز سیب ها هغه را کوز کړو کنه ملتان کې دا وې کرامت څه ډول چې نور را کوزي ته خدای ته وای ښا زګدا الله صفات ځان له ثابت کړې ده چې ابراهيم عليه السلام ویلیو اغا بادشاہ تا نمرود تا چه زما در رب د وحدانیت دلیل داده چه ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بیا من المغرب زما رب و زما اللہ اغا ذات تے چه دانور راقی جی دا مشرق نا و مغرب تے پریباسی نو کچره تو پرشتیا باندې خدای نو واپس یې کام د مغرب نه راوخی جوان الټه ککن دا ود الله کار دی ادي وی تاسو تبریز سے وی را کوس کړو په ملتان کې ابې ورته وی چې زلال شاه خو لیکن یو نه زباره کته پدی باندې دا ولیو چې دومره لوی ظلم وکړی هغه جزان وس تک تور دی نن ورنه ولی خدا کارونه نه کوي دا شمس تبریز چې دی یادی نو تاریخ لیکي چې دا د هغه شیګان نه دی چې اسماعیل یو ته ویل شي هغه خانیان شي دا ولیو کوم چې مشهور ولی دی هغه په خوا د مولا روم سه په وخت کې تیر شوی دی خدا قصه دا هغه په حق کې نه ده دا خلق وګورا ویه باقی دا ډیر په فخر سره ښه نه مانی وی اولیاء او کرامت دا ټول نه واقف دي از دین نه ندي خبر چې لکه کرامت خود ژوند دي د مړو نه ته د خپل اصول نه نه خبر خود اصول کتابونه هم داسې دي چې هغه صحیح خلق ندي کړی ناغی کے ٹول غلطے راغلی یا خطائے راغلی شرقائے دیئے دا آقائے دو کتاب گردو لے دے جگی کی دمرا غلطے دی او کڑے ہم دا سے عالم دے چپاغ باندے دے شیعہ الزام دے زمانگا آقائے بدی دی با کتابو نہ کئی بس لاند خلق دے دیتا نگوری الکذا قائد پارا خیستا کتابو نشتا دیما ابو حنیفا فقہ اکبر چې بیا دغه شرح کړی دا مولا علی قاری داستا د عقاید کتاب دی هغه ګوره او یا شرح د عقیدۃ التحاویہ چې امام طحاوی کړی دا چې عربی بیا بیا چاپ کی دومره خوخه دی کتاب کنه عقاید خو پاری کی دی دغه چا عقاید دی د قواجه ده کنه چې نه مولا خبر ده د خپل عقیدینه انا امی خبر ده د خپل عقیدینه حضور نه پوېږي دي پټکی والی حضرت شیخ ویلیو تنګی ګما چې لاور تلم یو ځل یو کتابخانه واغې کې بنایاب کتابونه او زبال تطلما ما بکاتو اغسطه خمیشو نا نو بس کاتبا می بعد کتابخانو والده اجازت کری امولا بکی ناس تو پٹکے والیو دیکی او دریتا نرالو سار با قادیانان اگر دیر دیل تلاو از ما سپینا ٹوپ ہے واسوات ہے کتاب میں کوتو چا غیرا لکین استو ناو مولی سیب تیوی چی یرا تاسو چی وی چی عیسیٰ علیہ السلام جو اندے دیکھا نا نا قرآن کی چی رازی چلاو یا عیسیٰ انی متوفی کام ورافعو کئی لیام اللہو عیسیٰ علیہ السلام تا چیز دیو وفات کوم عمر کوم دی او حدیث پیش کو چې حدیث کې راغلی دي چې هر پیغمبر چې رست راغلی دي نو د مخکې پیغمبر نه دا عمر نیمی چې د مخکې پیغمبر عمر شپږ شل کاله او د دوه بش پېته کاله ای چې د دوه شپېته کاله او د نرست راځین دا به ډیر ش کاله ای ودا حدیث کې راغلی وی ګور د نبی علیہ السلام عمر درې شپېته کاله او نو دا هغه نمخ کې عیسی علیه السلام نو دا هغه د شپږ شلې کال شي اته سوې ژوند دی مولا هغه ګونکو دردی کار دی هغه پټکو کار نه دی دی ماته وی چې ته سوې ما وی چې زما سوې ما وی چې نه ته سوای کنه دی ما یې کسانو ته وی چې دا حدیث کم ځای دی هغه غلی شو په ما او هغه کتابخانه والے ته چې د بیهقي کتاب راواله سنن کبرا هغه کې پنځم جلد کې لپاله پلانې سفر راواله و چې راواله نو حدیث پکېو هغه سړی اوس ماته نه نه ګوري دا زمیدار سړی هماوی چې دا حدیث دی په دې حدیث متن غلط دی ولی چې تاسو دا وایي چې هر پیغمبر رستو راځي نو دا هغه با د مخ کې نه عمر کمی او دا هغه مخ کې پیغمبر بعد د په دوه عمرې دا سیمه او سلسله شروع کړ د نبی له سلام نه چې دا هغه درش په تو نو عیسی علیه السلام شپکشل شو نو دا غنا په لبیا یحیی علیه السلام نو دا هغه درې سو شون دا غنا په زکریا علیه السلام دا هغه شپک سو شون دا غنا په لبیا شمعون علیه السلام ذکر نه راغله خوشته دی دا هغه دول سو شو او دا غنا په لبیا سلیمان علیه السلام دا هغه سلیریش سوا شو داغه نه په داوود علیه السلام داغه سلور زره شو تاسو تلم ورپسې چې نوح علیه السلام تورسې زم زه 500 زره نه خبره اوریدلې وا او ما ته مې قران خوئی چې فل بسفیم البسنتن الا 50 عاما نوح علیه السلام په خپل قوم کې زرکاله تیر کړیو 50 کم ما باغی تا دیر وی خو آغی غگ نخو تا دخلی نکنه پی بیامی او تاوی چی دا آیات جواب کو ما خبر او پورا کو ما علی با پریزم آیات کرا غلی متوفی کام او سوک چی دا توفی مانا مرگ کئی کنا مرگ نو دا آغا اولاد تول حرامیان دے بولی دکا سورت انعام کی اللہ وی جو هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم چلاوی ز تاسو د شپې وفات کوما نو تاسو په نس باندې مرګ شو نو کله چې سړی مړ شي نو نکای مات شي نو تاسو چې توفیت مرګ وایئ تاسو سار مال نکا تازه کوئ استاد نکاونه خو مات شوی نو زنا کوي اولادون ټول حراميان دي پیریو بل تا وګا چې دا سوق دي او کتب خانه والے نه تپوز دا سوق دي هغه ته د دې زماني مفسر دي دیوای چې پرې مو مفسر هو تاسو سوال وکړه ما دې جواب درکړه بیا ډیر زور لګاو چې مونږ سره وځي مونږ سره وځي ما حمایت یې تاسو پیژنم زه تاسو سره نه ځم دغه چې زم نبی او استادو چا جوړې او دا په ما باندې حرام دي کنه دا د مولانو کار دی بس دا الله نه بولې زت چا نه کار اخلي کنه ناغله په دین کې په بصیرت ورکی من یرید الله به خیرن یفقه فی الدین دین کې ولا پوه ورکی یغه بیا راتله کتب خانې ته وایي چې سپینه ټوپه والا بیا نور راغله علم په دې پور نه دی نن خلق علم بس صرف پټکی لري راوسته ملاره بل عزت وی د نور څوک مالک شتا نور د چا په اختیار کې دی نا وربک یخلق ما یشاء و یختار دا د الله په اختیار کې کو ګرځي الله تاسو باندې د شپا همیشه تر قیامت پورې من الہ سوک دې دنور مالک دا معنا دی الہ دنور اختیارات چا سره دی الہ من الہ غیر الله بغیر د الله نه یاتیکم بغیا چې تاسو باندې رڼا راولي دا خو یو الله دی چې سیاره بوزی رڼا راولي څومره لوی احسان دی په مخلوق باندې افلا تسمعون دې سره ادا ذکر کو اے خلقو تاسو اورئ نه تاسو کې طاقت دا اورېدو نشته مطلب یې دا دی چې کټول مرش پي اومبا په خلق باندې د الله رب العزت په جنګلی لازم وي نو چې ویني نه چوینی نن څنګه نلای اوری کنه کشپک لی دی نشین اوری دی خوشی کنه نو ته مکلف په دې باندې زکه جستا طاقت دا اوری دوشتا کني بیا خو باید آنند نو مکلف په ایمان او په قران او په علم باندې مزکه فلا تسمعون وی چې دا بیا څوک دا ګیله نشی کولې چې الله توره تیار ده مونږ به کیسو وینو نه نستا پی جنگلی سنگو کو نلاوی زما کلام باوری اگه تبا غوک دی زکا چه زما دا پی جنگلی یو دلیل او یو ذریعہ او ری دلوم دی کنا چه جا لکم السمع والابسوار والافعدہ نامی صلح در کری دیدریم دلیل ذکر کو پخپل صفت باندی چه متصرف زیما خکارا پستر کو باندې ارسو کوینی د دینه سو کین کار نشی کوله واخر دعوا